No to lecimy z tą kamerą. No to i tyle. Jest czas, czas na śmiech, jest na zabawę, jest na przyjęcie. I ogawę jest czas na czystą, szczerą pojawę. Bywa czas takich chwil na umysłu, blokadę jest czas na śmiech, na czystą zjawę. Jest czas na przyjęcie i ogawę jest czas na czystą i szczerą zajawę. Bywa czas takie chwile na umysłu, blokadę. Są takie dni praktycznego wyluzowania, spotkania z przyjaciółmi bez żadnego ściemniania, tylko my. Cała noc przed nami przepełniona śmiechem, tak, i ostrymi zamysłami, jakieś koła, ulica, wiatr i świat będzie nasz. Nie jest powiedziane, że nie może też być wasz. Tylko słodkie chwile, czas uniesienia, gwiazdy na niebie, w samochodzie duszy brzmienia. Brygada obiera za cel imprezę miastową, na której aranżuje się akcję freestyle'ową. Jak w old school muzyka przeszywa mury streetów, a drżą kamienice od czarnych rdmientów. Bywa czas, bywa czas, takie chwile, bywa czas, takie chwile. Aha. Takie chwile też są, takie chwile też są, takie chwile. Aha, tak. Wszyscy znowu razem czas krótkiego powitania, małych fuzji i przedsięwzięć, aktualizowania, kilka drobnych projektów, środkiem skwitowanych, zawsze prezentowanych, nigdy nie chowanych. Poruszenie po kwadracie i akcje osiedlowe są zazwyczaj wszystkim znane i niezupełnie nowe. Szkoda mówić tu o tym, o czym każdy już wie. O co chodzi, jak naprawdę ta całość się zwie. Słońce, imprezki, wolny styl i czas, to jest to, co zawsze rozgrzewa i kusi nas. Jednak takie chwile są zazwyczaj przypadkiem, w napiętym harmonogramie chwilowym spadkiem. Życie jak życie, to utopia żadna, tu praca i przyjemność, filozofia całkiem składna. Lepsze czasy, gdy chwile piękne sposobnością obnoszą się znacząco druzgocącą większością. Aby czas się mógł zatrzymać w miejscu i nie ruszać więcej, tak, podnieście wszyscy wysoko ręce. Zróbcie to, ręce. Zróbcie to, razem z nami, tak. Taki jest ten czas, który z każdej strony ogranicza nas. Tak, tak, możliwości nie ma, by w miejscu się zatrzymał, bo nie jest to żadna rzecz, by ktoś go wydymał. A taki jest ten czas, który z każdej strony ogranicza nas. Tak, tak, tak, możliwości nie ma, by w miejscu się zatrzymał, nie jest to żadna rzecz, by ktoś go wydymał. A no to pa.